Capitolul 26. Doamna Rivel împinse ușa micului hotel Peacock's Arm și înainte ușor nesigură pe picioare către bar. Murmura ceva în surdină, nu era străină de acest loc și fu salutată cu căldură de către barman. Bună, Flo, ce mai faci? Nu e drept, spuse doamna Rivel, nu-i cinstit. Nu, nu-i corect. Știu eu ce spun. Fred, și spun că nu-i corect. Firește că nu-i corect, spuse liniștitor Fred. Ce bei? Aș vrea să știu. Vrei ca de obicei? Doamna Rivel aprobă din cap. Plăti și începu să-și soarbă băutura. Fred se îndepărtă să servească alți consumatori. Băutura o mai înveseli puțin pe doamna Rivel. Continuă încă să murmure în surdină, dar cu expresie mult mai bine dispusă. Când Fred reveni lângă ea, doamna Rivel îi se adresă pe un ton mai moale. În tot cazul, n-am de gând să tolerez asta, spuse ea. Nu, n-am să tolerez. Dacă există un lucru pe care nu-l suport, e înșelăciunea. Nu înghit înșelăciunea. Niciodată n-am tolerat-o. Firește că nu, spuse Fred. O studie cu un ochi expert. A băut binișor până acum, își spuse el. Totuși mai rezistă la vreo două pahare. Are ea ceva pe suflet. Înșelăciunea, spuse doamna Rivel. Fred se întoarse să salute altă cunoștință. Doamna Rivel continuă să murmure. Nu-mi place și n-am să o tolerez. Așa am să spun, să nu-și închipuie lumea că poate să mă trateze așa. Nu, nu poate. Adică nu e corect și dacă nu te aperi singur, cine să te apere? Mai dă-mi unul, dragule, adăugă cu glas tare. Fred o servi. În locul tău, după ăsta m-aș duce acasă, o sfătui el. Se întrebă ce o supăra atât de tare. De obicei era bine dispusă, prietenoasă, mereu cu zâmbetul pe buze. Asta o să mă bage în bucluc, Fred. Când oamenii îți cer să faci un lucru, ar trebui să-ți spună totul despre el. Ar trebui să-ți spună ce înseamnă și ce fac ei. Mincinoși. Mincinoși împuțiți. Asta e părerea mea. Și n-am să o tolerez. În locul tău aș tăia-o spre casă, spuse Fred, observând o lacrimă gata să se prelingă pe chipul machiat. O să vină curând ploaia și încă o ploaie zdravănă. O să-ți strice frumusețea de pălărie. Doamna Rivel îi adresă un zâmbet slab de recunoștință, apoi își aminti de oful ei. Vai de mine, nu știu ce să fac. Eu m-aș duce acasă și aș trage un somn bun, spuse blând barmanul. Da, poate, dar... Ei, haide, doar nu vrei să-ți prăpădești pălăria. Asta e foarte adevărat, da, foarte adevărat. Asta e o remarcă de foarte profană. Nu, n-am vrut să spun asta. Ce-am vrut să spun? O remarcă profundă. Mulțumesc foarte mult, Fred. Cu plăcere. Doamna Rivel coborâ de pe scaunul înalt și o porni către ușă nu prea sigură pe picioare. Ceva pare să o fi necăjit pe Flo în seara asta, spuse unul dintre clienți. De obicei o fată veselă, spuse altul, dar toți avem suișurile și coborușurile noastre. Doamna Rivel ieșise din bar, se uită nesigură la cer. Da, probabil avea să plouă. Porni în lungul străzii ușor grăbită, coti la stânga, apoi la dreapta și se opri în fața unei case cu aspect cam murdar. În timp ce scotea o cheie și urca treptele de la intrare, de la ușa de la demisol, apăru un cap și se uită în sus la ea. Te așteaptă un domn sus. Pe mine? Doamna Rivel părea ușor surprinsă. Ei bine, dacă se poate numi domn, bine îmbrăcat și așa mai departe, dar nu-i chiar lordul Ardenon Verdever, aș spune. Doamna Rivel reuși să nimerească broasca, răsuci cheia și intră. Casa mirosea varză și pește și eucalipt. Mirosul din urmă era aproape permanent în acest hol. Proprietărea sa, doamnei Rivel, avea mare grijă de pieptul ei pe timp de iarnă și își lua măsuri de precauție încă de la mijlocul lui septembrie. Doamna Rivel urcă scările ținându-se de balustradă. Deschise ușa de la primul etaj, intră, apoi încremeni și făcu un pas înapoi. A, dumneavoastră erați! Inspectorul Harkestel se ridică de pe scaunul pe care stătea. Bună seara, doamnă Rivel! Ce doriți? Întrebă doamna Rivel cu mai puțină finețe decât ar fi făcut-o în mod normal. Datoria m-a adus la Londra și cum mai erau câteva lucruri, am sperat cam să vă găsesc. Femeia de la parter credea că s-ar putea să vă întoarceți repede. Ei bine, nu văd. Inspectorul Harkestel împinse un scaun. Luați loc, vă rog, spuse el politicos. Situațiile păreau inversate. El era gazda, iar ea oaspetele. Doamna Rivel se uita foarte lung la el. Ce înțelegeți prin câteva lucruri?" întrebă ea. "Mici aspecte care au apărut," răspunse Harkestel. "Vă referiți la Harry?" "Corect." "Ascultați," începe doamna Rivel ușor bătăioasă în timp ce la nările inspectorului ajunsese un danf de alcool. "L-am prins cu mâța în sac pe Harry. Nu mai vreau să mă mai gândesc la el. Când i-am văzut poza în ziar, n-am venit eu la dumneavoastră și v-am spus totul despre el. A trecut mult de atunci și nu mai vreau să-mi amintesc de el. Nu mai am nimic să vă spun. V-am spus tot ce am ținut minte, iar acum nu mai vreau să aud despre asta." "Există un lucru mic," spuse inspectorul blând și parcă scuzându-se. "Foarte bine," spuse cam grosolan doamna Rivel. "Ce e? Să-l auzim." "L-ați recunoscut pe acest bărbat ca fiind soțul dumneavoastră sau bărbatul cu care ați încheiat o formă de căsătorie acum 15 sau 20 de ani. E corect, nu-i așa?" "Aș fi crezut că, până la ora asta, o să știți precis câți ani sunt de atunci." "Mai stați decât credeam," își spuse Harkestel. "Continuă." "Da, aici aveți dreptate. Am verificat. V-ați căsătorit pe 15 mai 1948. Se spune că nunțile din mai aduc ghinion. Mie sigur mi-a adus. În ciuda anilor care s-au scurs, v-ați putut identifica foarte ușor bărbatul." Doamna Rivel se foi ușor neliniștită. "Nu îmbătrânise mult," spuse ea. "Harry a avut întotdeauna grijă de persoana lui." "Și ne-ați putut da și un amănunt în plus. Mi-ați descris o cicatrice." "Așa, era după urechea stângă." "După urechea stângă?" Harkestel sublinie cuvântul. "Păi..." O clipă păru că stă în dubiu. "Da, așa cred. Da, sunt sigură." "Era în stânga gâtului. Arătă locul cu degetul." "Și spuneți că se bărbierea?" "Așa este. Câinele a sărit pe el. Pe vremea aceea aveam un câine foarte jucăuș. A sărit pe Harry, iar el avea briciul în mână și a intrat adânc. I-a curs mult sânge. S-a vindecat, dar a rămas cu o cicatrice." "Ăsta e un punct foarte prețios, doamnă Rivel. La urma urmelor, oamenii pot semăna foarte bine între ei, mai ales când au trecut mulți ani. Dar când găsești un bărbat care seamănă foarte bine cu soțul tău și mai are și o cicatrice identică într-un loc identic, asta face ca identificarea să fie ușoară și sigură, nu-i așa? Se pare că într-adevăr avem ceva de la care să mergem mai departe." "Mă bucur că sunteți mulțumit." "Și când s-a întâmplat accidentul ăsta cu briciul?" Doamna Rivel reflectă o clipă. "Trebuie să fi fost cam la 6 luni după ce ne-am căsătorit." "Da, atunci a fost. Îmi amintesc că în vara aceea aveam câinele." "Așadar s-a petrecut între octombrie și noiembrie 1948, așa e?" "Da." "Și după ce soțul dumneavoastră v-a părăsit în 1951, "Nu m-a părăsit el, ci eu l-am dat afară pe ușă," spuse cu demnitate doamna Rivel. "Chiar așa, spuneți-i cum vă place. Oricum, după ce l-ați dat afară pe ușă în 1951, nu l-ați mai văzut niciodată până ați văzut poza în ziar?" "Da, așa v-am și spus." "Și sunteți foarte sigură în privința asta, doamnă Rivel?" "Firește că sunt sigură. N-am mai dat ochii cu Harry Castleton din ziua aceea până când l-am văzut mort." "Asta e ciudat să știți, doamnă Rivel. Asta e foarte ciudat." "De ce? Ce vreți să spuneți?" "Ei bine, e un lucru foarte ciudat, țesutul cicatricii." "Desigur, dumneavoastră sau mie nu ne-ar spune mare lucru. O cicatrice e o cicatrice, dar doctorii pot spune o mulțime de lucruri pornind de la ea. Știți, pot spune mare de cât timp are un om o cicatrice. Nu știu unde vreți să ajungeți." "La următorul lucru, doamnă Rivel, conform spuselor medicului nostru legist și ale altui doctor pe care l-am consultat, țesutul cicatricii din spatele urechii soțului dumneavoastră dovedește foarte limpede că cicatricea nu putea fi mai veche de 5 sau 6 ani." "Prostii, nu cred. Nimeni nu poate spune că n-a fost când." "Așa e, vedeți dumneavoastră, dacă rana care a făcut cicatricea s-a produs doar acum 5 sau 6 ani, asta înseamnă că dacă omul era bărbatul dumneavoastră, el nu avea nicio cicatrice în 1951 când v-a părăsit." "Poate că nu avea, dar oricum era Harry." "Dar dumneavoastră nu l-ați văzut de atunci, doamnă Rivel. Și din moment ce nu l-ați mai văzut, cum puteați ști că s-a ales cu o cicatrice acum 5 sau 6 ani? M-ați zăpăcit de tot," spuse doamna Rivel. "Poate nu fi fost în 1948. Nu pot să ții minte toate lucrurile astea. În tot cazul, Harry avea cicatricea și o știu." "Înțeleg," spuse inspectorul Harkestel și se ridică. "Cred că ar fi bine să reflectați cu atenție la declarația pe care ne-ați dat-o, doamnă Rivel. Nu vreau să intrați în bucluc, să știți. Cum adică să intru în bucluc? Păi, sperjur. Sperjur, eu? Da, conform legii e un delict foarte grav, să știți. Ați putea merge chiar la închisoare. Firește, la anchetă n-ați fost sub stare de jurământ, dar s-ar putea să trebuiască să vă susțineți mărturia sub stare de jurământ într-un tribunal ca atare. Atunci, ei bine, aș vrea să vă gândiți foarte bine la ce ați declarat, doamnă Rival. Poate că cineva v-a sugerat că ar trebui să ne spuneți povestea cu cicatricea? Doamna Rival se ridică. Stătea foarte dreaptă, ochii îi scăpărau. În acel moment aproape că era magnifică. N-am auzit în viața mea o asemenea prostie. Absolut o prostie. Încerc să-mi fac datoria. Vin și vă ajut, vă spun tot ce țin minte. Dacă am făcut o greșeală, sunt sigură că e un lucru destul de firesc. În definitiv, cunosc foarte mulți, am mulți prieteni și uneori se poate să mai încurci lucrurile. Dar nu cred că am făcut o greșeală. Omul acela era Harry și Harry avea o cicatrice după urechea stângă. Sunt foarte sigură de asta. Și acum, inspectore Harkestel, mai bine ați pleca în loc să stați și să insinuați că vă spun minciuni. Noapte bună, doamnă Rival. Mai gândiți-vă. Doamna Rival întoarse capul. Harkestel ieși pe ușă. După plecarea lui, atitudinea doamnei Rival se preschimbă imediat. Aerul sfidător dispăru. Părea înspăimântată și îngrijorată. Să mă bage în asta, îngânăia. Să mă bage în asta. Nu, n-am să continuu. Nu, n-am de gând să intru în bucluc pentru nimeni. Să-mi îndruge aiureli. Să mă mintă, să mă înșele. E monstruos, absolut monstruos. Am să-i spun. Se plimba fără a strâmpăr prin camera, apoi hotărându-se, luă o umbrelă și ieși. Porni spre capătul străzii. Ezită în fața unei cabine telefonice, apoi porni mai departe spre oficiul poștal. Intră, cerufise, după care intră într-una din cabinele telefonice de acolo. Formă dispeceratul și ceru un număr. Așteptă până i se făcu legătura. Vorbiți, vă rog, aveți legătura. Vorbi. Alo? Oh, tu ești. Aici, Flo. Nu, știu că mi-ai spus să nu, dar a trebuit. Nu te-ai purta corect cu mine. Nu mi-ai spus în ce intram. Mi-ai spus doar că ar fi neplăcut pentru tine dacă bărbatul ăsta ar fi identificat. Nu mi-a trecut o clipă prin cap cam să fiu amestecată într-o crimă. Da, firește, dar nu asta mi-ai spus mie. Da, cred. Cred că are vreo legătură cu tine în vreun fel. Ei bine, n-am să tolerez asta, să știi. O fi un accesoriu, dar eu am crezut întotdeauna că accesoriu e o bijuterie. În tot cazul, acum a apărut ceva și sunt înspăimântată, să știi. Mi-ai spus să le scriu și să le spun despre cicatrice. Acum se pare că s-a ales cu cicatricea aia abia acum un an, doi. Și uite, mă jurând că o avea când m-a părăsit cu ani în urmă. Iar ăsta-i spărjur și pot să merg la închisoare pentru el. Nu, n-are rost să încerc să mă duci cu făfârlica, nu. Să servești pe cineva e una, știu. Știu că m-ai plătit pentru asta. Și nici măcar nu cine știe ce. Bine, perfect, ascult, dar n-am să. Bine, bine, am să-mi țin gura. Ce-ai spus? Cât? Asta e o grămadă de bani. De unde să știu eu că chiar îi ai? Păi da, firește, asta ar schimba treaba. Jur că n-ai nicio legătură cu asta? Adică n-ai omorât pe nimeni? Nu, sunt sigură că n-ai face-o. Desigur, înțeleg asta. Uneori te încurci cu temir cine și asta întinde coarda și nu-i vina ta. Întotdeauna faci ca lucrurile să sună atât de plauzibile. Întotdeauna ai făcut. Bine, perfect, mă mai gândesc, dar trebuie să fie repede. Mâine? La ce oră? Da, da, voi veni, dar fără cecuri. Bine, dacă spui tu așa, atunci rămâne stabilit. Ieși din cabina telefonică și apoi din oficiul poștal, plutind dintr-o parte într-alta a trotuarului și zâmbind. Merita să riști un mic necaz cu poliția pentru suma aia. O să-i prindă foarte bine și nici nu era un risc prea mare. Trebuia doar să spună că a uitat sau că nu mai ține bine minte. Trebuia să spună că îl încurcase pe Harry cu un alt bărbat. A putea scorni o mulțime de lucruri pe care să le spună. Doamna Rival era mercantilă din fire. Acum era tot atât de bine dispusă pe cât fusese înainte de deprimată. Începu să se gândească serios pe ce avea să cheltuie banii.